तार लगाना होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका तक विचार हो गया, तीसरे कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें कहा था तदेश श्लोको भवति ही। पूर्व कंडिका के ऊपर ये आगे एक मंत्र है, क्या है तो अर्वाग विलह चमस ऊर्ध्वगुण, नीचे छिद्र वाला ऊपर गोलाकार वाला एक चमच है, चमस चमस माने चमच, चमस है। और तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, ये मंत्र भाग है उसमें यश बैठा है, नाना रूप वाले यश है माने नाना रूप वाले, नाना जिसके आकार है नाना रूप है ऐसा यश है उस चमस में। तस्य आसत ऋषये सप्त तीरे, तस्य तीरे सप्त ऋषये आसते, उसके पार्श्व भाग में उस चमस के इधर उधर सात ऋषियाँ बैठे हुए हैं, बैठते हैं। और बाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान है ती कहा, और वाणी जो है अष्टमी आठवीं है, आठवीं वाणी है माने ब्रह्म माने वेद, वेद के साथ में संवाद करती हुई। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद लेना इस मंत्र में, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न हो जाता है। माया को भी ब्रह्म कहा, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्वम दधा में हम गीता चतुर्दश अध्याय में, वहाँ ब्रह्म शब्द तो माया है। और ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति भी होता है, और ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म भी ब्रह्म है, वेद भी ब्रह्म है, तप को भी ब्रह्म कहा जाता है, मंत्रों को भी कहा जाता है, स्थान स्थान पर समझना होगा। यहाँ ब्रह्म माने वेद, वेद के साथ संवाद करती हुई वाणी अष्टमी है कहा। उसके ये मंत्र है, मंत्र से पूरा अर्थ जानकारी नहीं होता, आगे ब्राह्मण इसकी व्याख्या करता है। आगे ब्राह्मण भाग है, अर्वाग विला चमसा ऊर्ध्वबुंद इदम तत्शिर, ये जो अर्वाग विला चमसा ऊर्ध्वबुंद जो मंत्र ने कहा उसका अर्थ होता है शीरी है, ये वो शीर है, क्योंकि शीर भी नीचे की तरफ छिद्र होता है, मुख नीचे है ऊपर गोल है, चमस के आकार है शीर। ये सही अर्वाग विला चमसा ऊर्ध्वबुंद, यही तो है, हाँ ये अर्वाग विला चमसा ऊर्ध्वबुंद यही है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम कहा, उसमें यश जो मंत्र में कहा था तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, अर्थ करते हैं प्राणावय ऐसा, ये ब्राह्मण भाग अर्थ करता है, प्राण ही ऐसा है। प्राण माने जो इंद्रिया है ना, माने मस्तकस्थ प्राण, यही ऐसा है। यदि इंद्रिया नहीं है तो यश नहीं है। जैसे विश्व रूपम या नाना रूप वाले श्रोत्रादि रूप से नाना रूप से बैठे हैं, प्राण यही है। प्राणान ये तदा मंत्र ने यही कहा, प्राण को ही कहा, तस्मिन् यशो निहितम विश्व रूपम सदस्य, मंत्र ने यही बोला, प्राण को ही बोला है। और तस्य आसत ऋषय सप्त तीरे ये कहा था, उसके पार्श्व भाग में सात ऋषियां बैठे हैं कहा इति, तो ये मंत्र ने कहा, उसको ब्राह्मण बोलता है क्या, प्राणावा वैर्षय, प्राणी तो ऋषियां हैं। ऋषि माने मंत्र दृष्टा को ऋषि कहा जाता है, ऋषयो मंत्र दृष्टारा ऐसा कहते हैं। ये भी अपने अपने विषयों के दृष्टा हैं, ये जो श्रोत्रादि इंद्रिया प्राण, मस्तकस्थ प्राण जो है, शिरस्थ प्राण अपने अपने विषयों का दृष्टा है, चक्षु रूप का दृष्टा है, श्रोत्र शब्द का दृष्टा है, अपने अपने विषयों का दृष्टा है। इसलिए यही है, ये तथा यही यही कहा ब्राह्मण, मंत्र ने यही कहा ऐसा ब्राह्मण कहता है। बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधान आदि मंत्र में आया था, बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधान ऐसा आया था, उसका अर्थ ब्राह्मण कहता है बाघ ही अष्टमी, वाणी ही आठवीं है, सात तो ऋषि हो गए और आठवीं वाणी ही है। ब्रह्मणा संवित्त ब्रह्म के साथ माने वेद के साथ संवाद करती है, वेद माने शब्द राशि, ये पुस्तक तो गौण है, वेद को हम पुस्तक मानते हैं, इसको देखने से शब्द राशि का हमें ख्याल आता है, तो इसलिए इसको हम वेद कहते हैं, गौण है माने उस शब्द राशि के जनक बन जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेद, किंतु वेद माने शब्द राशि जो होता है, जिसको हमारे कान में जो शब्द आते हैं वो वेद है, वो वेद तो उसको कहा जाता है, ग्रंथ तो गौण है। ये कहा था, भाष्य हो गया था इसका, टीका के साथ देखना, रुद्रादि शब्दादि नाम देवता विषयत्वात् मंत्र से अभी तद विषय आशंक्य, रुद्रादि जो देवता है ना, शब्द पूर्व पूर्व करने का में रुद्रादि आया था, उसके जो लाल रेखाएं हैं चक्षु के, उसे रुद्र अनुगत है, उस प्राण की स्तुति करता है, ऐसे इत्यादि आया था। तो रुद्रादि शब्दाराम देवता विषयत्वात्, वो देवता को विषय करता है, रुद्रादि देवता है, इसलिए होने से मंत्र से अभी ये जो मंत्र आ रहा अभी, ये भी उसी देवताओं के विषय करेगा, तद विषयता माने देवता विषयता इति आशंक, ऐसा शंका होने पर उत्तर देते, चक्षु से रुद्रादिगण से उक्तत्वाद, चक्षु में ही तो रुद्रादिगण एक ही इंद्रियों में कहा, शब्द तो नहीं कहा, एक ही इंद्रियों में सात देवताओं की माने इसकी चर्चा हुई है, रुद्रादि का, रुद्र आदित्य पर्जन्य अग्नि इंद्र और पृथ्वी और देव इत्यादि कहा था, तो चक्षुषी रुद्रादिगण से उक्त, रुद्रादिगण एक ही में कहा हुआ है, वहाँ एक ही में है, एक ही में कहने से इंद्रिय संबंध आदि इंद्रियों का संबंध है उनका, चक्षु के साथ संबंध है, वो दिया रुद्रादि का पूर्व मंत्र में, इसलिए तस्य कर्ण ग्राम तो वृत्तिदेव, कर्ण ग्राम ही हो तो रुद्रादि शब्द से कहा, कर्ण कर्ण समुदाय है वो, देवता नहीं, प्रतिदेव तद विषय श्लोको, उस माने कारण विषय श्लोक है, इंद्रिय विषय श्लोक है, न प्रसिद्ध देवता विषय अभिवृत्या, माने प्रसिद्ध देवता को विषय नहीं करते, रुद्रादि को विषय नहीं करता, क्योंकि रुद्रादि देवता होते तो एक ही चक्षु में सातों के सातों नहीं होना चाहिए, सबको सब एक ही चक्षु में बताया है, चक्षु में बताया रुद्र पर्जन्य आदित्य अग्नि आदि इंद्र पृथ्वी द्यु इत्यादि कहा था, एक ही में कहा, इसलिए कारण समुदाय को ही इंद्रिय समुदाय को ही विषय मंत्र का मंत्र विषय करता है, उसका देवताओं का नहीं, यही कहना है। टिप्पणी छः और पाँच छः सात की टिप्पणी में कहते हैं, पाँच में कहा, उक्ता रुद्रादि देवता प्राणोपासनाथ, जो पूर्व पूर्व मंत्र में कहे जो रुद्रादि देवता हैं प्राण के उपासना होने से, बाघादि आत्मका एव, जो रुद्रादि नाम से कहे गए बाघादि ही हैं, यही इंद्रिया ही है ये रुद्रादि करके पूर्व कर, क्यों प्राणों की उपासना का प्रसंग है यहाँ, तो प्राणोपासना में इंद्रादि देवता आएंगे नहीं, रुद्रादि नहीं आएंगे, इसलिए बाघादि इंद्रियों को ही लेना है, यह रुद्रादि शब्दों से यही कहना है, संप्रता ये तैयार होते हैं, यदि बाघादय अत्र रुद्रादि शब्दाभिधेय, इसमें बाघादि ही रुद्रादि शब्दों के वाच्यार्थ यही है, बाघादि हैं पूर्वकंडिका के, ये कहा चक्षुषी इत्यादि कहा। अच्छा छह में कहा रुद्रादि गणस्य, जो रुद्रादि समुदाय पूर्व कन्या में कहा वो बागादि को ही कहा है। सात में कहा कर्ण गण विषय, गण माने समुदाय होता है, कर्णगण समुदाय को ये विषय करता है रुद्रादि शब्द, माने देवताओं को विषय नहीं करता, यही कहा। अगर तत्र कहते हैं तत्र पद तत्र मंत्रार्थम व्याचष्टि श्रुति, ये तत्कार्थ तत्र वहाँ तदेश श्लोक में तत् आया, उसका अर्थ करते हैं तत् माने तत्र मंत्रार्थम आचष्टि श्रुति, अब मंत्र का अर्थ का व्याख्या करती है श्रुति, जो मंत्र था अर्भाग विलह चमस ऊर्ध्वबुद्ध इति, ये मंत्र में कहा था, ये अर्भाग विलह चमस ऊर्ध्वबुद्ध, उसका अर्थ क्या है, कहा क पुनरअसौ अर्भाग विलह चमस ऊर्ध्वबुद्ध, कौन है वो असौ कह, वो कौन है जो नीचे मुख वाला और ऊपर में गोलाई वाला, वो कौन है? तो उत्तर दिया ब्राह्मण ने, उत्तर दिया इदम तत्र चमसाकार भी तत्, इदम ही तत् वही है, यही है वो, कौन चमस तत्र चमसाकार भी, सिर जो है ना चमस के आकार का होता है, नीचे छिद्र वाला होता है ऊपर गोलाई होता है, ये कहा था। ठीक है, हमें देखें मंत्र से व्याख्यान सापेक्ष तत्र उच्यते, मंत्र जो है ना व्याख्यान की अपेक्षा रखता है, अपेक्षया सहितम सापेक्षम, अपेक्षा के साथ है, मंत्र से अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है इसलिए उसकी व्याख्या ब्राह्मण व्याख्या कर रहा है, इसमें मंत्र भाग भी है ब्राह्मण भाग भी है, इसमें दो हैं, ब्राह्मण भाग के द्वारा व्याख्या हो रही है उसकी, यही है मंत्र से व्याख्यान सापेक्षत्वम, मंत्र में व्याख्यान की सापेक्षता है, अपेक्षा है व्याख्या की, व्याख्या के बिना मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जो अर्भाग बिला ऊर्ध्वबुद्ध चमस क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसमें तत्र शब्द से भी कहा गया, तत्र मंत्रार्थम आचष्टे में तत्र शब्द यही है, मंत्र के अर्थ सापेक्ष है व्याख्या की अपेक्षा रखता है इसलिए तत्र कहा, उसमें मंत्रार्थम आचष्टे कहा। शीर्षस चमसाकारत्वम अस्पष्टम इति आशंका, शंका है शीर के चमस का आकार स्पष्ट नहीं है, कहाँ दिखता है चमस जैसा, कहाँ लगता है, ये शंका है। शिरस चमसाकार तुम अस्पष्टम, अस्पष्ट है इति आशंका, शंका है स्पष्ट नहीं है चमस के आकार से प्रतिभान होता नहीं सिर, ये शंका आ गई। तेरह की टिप्पणी अप्रसिद्धम कहा, अस्पष्टम का अर्थ अप्रसिद्धम, सिर जो है चमस के आकार से प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शंका होने पर उत्तर दे समाधत्ते समाधान करते हैं देते हैं। कथम, ये प्रश्न है कैसे शीर चमसाकार होगा, ये प्रश्न है, उत्तर है आगे, ये सही अर्भाग बिलो मुखस्य बिल रूपत्वात्, ये अर्भाग बिल वाला है, बिल माने छिद्र, नीचे छिद्र वाला मुख जो है ना छिद्र है, अर्भाग बिल है, ये शीर ही ऐसा है, शिरसह बुद्धाकारत्वात, और शीर जो है गोलाई भी है इसकी बुद्धाकारत्वात् ऊर्ध्वबुद्ध, इसलिए ऊर्ध्वबुद्ध भी है कहा, बुद्धाकारत्वात् ऊर्ध्वबुद्ध बोल दिया। तस्मिन् यशो, मंत्र में कहा था तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम, यदि ऐसा कहा था उसमें नाना नाना रूप यश भी निहित है स्थित है वहाँ, ऐसा कहा उस शरीर में नाना रूप कहा, वो क्या है वो, यथा सोमस चमस, जैसे सोम रूपी जो चमस होता है ना यश होता है उसमें, यज्ञ में काम आता है सोम का चमस की बड़ी प्रशंसा है, यश है वो, इस प्रकार एवं तस्मिन् शिरसि, उस शरीर में विश्व रूपम नाना रूपम निहितम स्थितम भवति, नाना रूप यश रहता है, ये मंत्र ने कहा था। किम पुनः तदेश प्रश्न आया, यश क्या है प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं प्राणावय विश्व रूपम नाना रूपम, विश्व रूप मान नाना रूप, ये प्राण माने जो शिरस्थ प्राण है इंद्रियां हैं यही है विश्व रूप नाना रूप यश यही है। प्राणा माने यहां पर प्राणा स्रोत्रादयो वायवश्च मरुतः, दो लेना प्राण से, स्रोत्रादि इंद्रियों को भी लेना, ये जो प्राणापान आदि वायु हैं इसको भी लेना मरुत, ये दोनों को लेना प्राण, प्राण शब्द से कहा। सप्तधा तेषु प्रसिद्धा यश इत्यतः, सात प्रकार से शीर में जो बैठे हैं ना, दो स्रोत्र के छिद्रों में है, दो चक्षु के छिद्रों में है, और दो नासिका के छिद्र में, और ये मुख में, सात प्रकार से बैठे हुए वही यश हैं, यदि ये न हो तो कोई कुछ भी नहीं, इसके मृत तुल्य है शरीर, यदि इंद्रियां न हो काम नहीं करती हो, देखना नहीं सुनना नहीं सूंघना नहीं बोलना नहीं कुछ नहीं करना, मृत प्राय हो जाते हैं, वर्ष नहीं होना, यश यही है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं बाघ अष्टमी इति उक्तम, वाणी आठवीं है ऐसा कहा, बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना ऐसा आया है। तो आठवीं कैसे, सात की चर्चा चल रही थी, आठवीं कैसे आ गई, अष्टम कैसे हो रहा है, चर्चा तो सात की है। पूर्व कंडिका में, प्रथम कंडिका में कहा था इसमें शीर्षन्या ये प्राण सप्तः शीर्षन्या प्राण, सात ही तो है, फिर अष्टमी कहाँ से आ गई, आठवीं कैसे, ये शंका है। बाघ अष्टमी इति अयुक्तम, बाघ को अष्टमी कहना ठीक नहीं, वो सप्तमी है, वो माने दो श्रोत्र के छिद्र हैं, दो चक्षु के छिद्र हैं और दो नासिका के छिद्र, एक मुख, यही तो है, सात ही तो हैं, वाणी कहते अष्टमी मुख से वाक, ये शंका है। बाघ अष्टमी इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं, क्यों, तस्या माने वाच जो बाघ है उसका सप्तमत्व ने उक्तत्वात्, वो तो सप्तम रूप से कहा है, सातवें करके कहा है, तो अष्टमी कहाँ से आ गए, अब ये शंका है। न तो एक से द्वित्व, दो रूप, एक का दो रूप तो हो नहीं सकता, सप्तय शीर्षन्या करके पूर्व प्रथम कंडिका में कहा हुआ है, सात ही है बोला, अब ये अष्टमी कहाँ से आ गई, एक का दो रूप तो हो नहीं सकता, बाघ सप्तमी भी हो और अष्टमी भी हो, ऐसा तो हो नहीं सके, सातवीं वही आठवीं वही, ऐसा तो नहीं होगा, ये शंका है। उस उत्तर देते हैं आगे, पहले टिप्पणियाँ हैं 14 और 15 की टिप्पणी। 14 में कहते हैं सप्तय शीर्षन्या प्राण इत्यत्र, यहाँ कहा था प्रथम कंडिका में, इसी में दीप्ते ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में कहा था सप्तय शीर्षन्या प्राण, शीर में होने वाले जो सात प्राण है ऐसा कहा था, तो सप्तम कहा या अष्टमी कहाँ से हो गए, बात कहाँ है, तो 530 पृष्ठ भाष्य में है, 530 पृष्ठ के भाष्य में ये कहा है, यही है। 15 में कहते हैं द्विरूपत्वम, द्वित्वम माने द्विरूपत्वम, ठीक है, द्वित्वम कहा था, द्वित्व कहा दो रूप, दो रूप कैसे होना है, बाघ को सप्तमी करके कहा हुआ है, सातवीं है वो, या बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधान कैसे हो गई, ये शंका करके उत्तर देते हैं आगे। ब्रह्मणा इत्यादि कहा है भाष्य में है आगे, ब्रह्मणा संवादम कुर्वती अष्टमी भवती, ये कहते हैं माने ब्रह्मा वेद के साथ में संवाद करती हुई आठवीं हो जाती है, सप्तमी है अतृत्व ना, खाने के कारण से, चर्वण क्रिया के कारण से सप्तमी है, और वक्तृत्व कारण से अष्टमी है, वो वहाँ अतृत्व भी है वक्तृत्व भी है, बाघ में दो है, अदन करने का काम कर, चर्वण का काम भी करती है और बोलने का काम करती है, मुख में दो है, बोलती भी है खाती भी है, दो है, इसलिए आठवीं जो है वेद के साथ संबंध करती बोलती है, इसलिए वह आठवीं है। वैसे अतिरिक्त रूप से जो खाने का काम करे, चबाने का काम करे, सातवीं हो, आठवीं हो जाते, दो हैं यहाँ, यही बोला जाता है, दो प्रकार क्रिया करके इसे कहा। टीका में कहते हैं ब्रह्मणा संविधान है, ब्रह्म माने क्या है, यहाँ कहते हैं शब्द राशिर ब्रह्म, यहाँ जो शब्द समूह है ना वही ब्रह्म शब्द का अर्थ है, वही है, तृतीयांत ब्रह्मणा है, ब्रह्मणा संविधान इति ऐसा आया, तो शब्द राशि, पुस्तक ब्रह्म नहीं, शब्द के जो ढेर है, वेद माने शब्द राशि है, वही है शब्द राशि ब्रह्म। 16 की टिप्पणी में कहा वेदादि, जो वेदादि शब्द राशि है ना, शब्द का समूह, उसी को यहाँ ब्रह्म कहा गया, 13 संवादम करते, वो ब्रह्म के साथ ये संवादम, संवाद माने संसर्ग करती है, वाणी जो है ना शब्दों के साथ संबंध बोलती है ना, वो शब्दों के साथ संबंध करती है, ये कहा। तम गच्छन्ति, उसके वेद में जाती है वाणी, माने शब्दों को उच्चारण करती है, यही है, तो गच्छन्ति वहाँ जाती हुई शब्द राशि उच्चारणती, माने उस वेद में जाती हुई शब्द राशि में जाती हुई शब्द का उच्चारण करती है, शब्द समूह का उच्चारण करती है, करती हुई भाग अष्टमी से शब्द राशि का उच्चारण करती हुई, ये गिवंत है, वहाँ जाती हुई शब्द राशि में पहुँचती हुई और उसका उच्चारण करती हुई जो बाघ है वो अष्टमी हो जाती है, अष्टमी सात इति ऐसा यावत ऐसा कहा। तथापि सप्तमत्वम विहाय कथम अष्टमत्वम, वहाँ तो से सप्त शीर्षन्या प्राणा कहा है भाष्यकार ने, तो सात को छोड़कर के आठवीं कैसे, सप्तमी को छोड़कर अष्टमी कैसे, प्रश्न है, अब ये प्रश्न आया उसके उत्तर में कहेंगे। तथापि साध की टिप्पणी में कहते हैं वक्तृत्व भी, चलो बाघ में वक्तृत्व गुण है, बोलती है बाघ, वक्ता है, वक्ता में वक्तृत्व गुण है, सब माने वेद राशि को बोलती है, वेद को बोलती है, होने पर भी सप्तमत्वम विहाय, फिर सातम सप्तम को कहना चाहिए उसको, फिर आठवें में कैसे बोल गया बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधान ये कैसे बोला, ये प्रश्न आया, उत्तर देते हैं तद हेतुम कहते हैं, तद हेतुम आह वो जो उसका कारण बताते हैं, बाघ ही अष्टमी ब्रह्मणा संवित्य ये बताया, उसका हेतु बता दिया कि जो कि वाणी जो अष्टमी इसलिए है, इसलिए अष्टमी कैसे उसके कारण बता रहे, बाघ ही अष्टमी ब्राह्मण ने कहा ये बाघ ही आठवीं है, ब्रह्मणा संवित्य वेद के साथ संपर्क प्राप्त करती है, यदि बाघ न हो तो वेद का उच्चारण कौन करेगा, आठवीं है ये बता रहे। ठीक है, हम कहते हैं वक्तृत्व अतृत्व भेदे न द्विधा बाघ इष्ट, यहाँ दो प्रकार की बाघ इष्ट है, वक्तृत्व और अतृत्व दो धर्मों को लेकर के, वक्ता है और अक्ता भी है, खाने वाली भी है बोलने वाली भी है, तो वक्ता में वक्तृत्व धर्म है और अक्ता में अतृत्व धर्म है, इसलिए दो प्रकार के है बाघ इष्ट, ऐसे वाणी इष्ट है, यहाँ इस मंत्र में जो बाघ अष्टमी कहा ऐसा इष्ट है। तत्र वक्तृत्वेन अष्टमी सप्तमी च अतृत्वेन इति अविरोध, हाँ वक्तृत्वेन अष्टमी है और अतृत्वेन सप्तमी है, कोई विरोध नहीं है, अर्थभेद है, वक्ता होने से आठवीं है और अत्ता होने से सातवीं है, ये कहा कोई विरोध नहीं कहा। आठ और नौ की टिप्पणी में कहते हैं आठ में उच्चारण क्रियावत्वेन वक्तृत्वेन, माने उच्चारण क्रिया तो वही करती है ना, क्रियावान है वो, उच्चारण क्रिया वाली है, ऐसे उच्चारण क्रियावत्व होने के कारण से वक्तृ वही अष्टमी है। और नौवीं कहते हैं चर्वण क्रियावत्वेन, चर्व अवन धातु है, उसे चर्वण ल्यूट करके चर्वण बनाया गया, चर्व अवन खाने अर्थ में चर्व धातु होता है, चबाना बोलते हैं ना हिंदी में, चर्व धातु से है, क्योंकि हिंदी वालों ने तो ऐसा एक प्रतिज्ञा की हुई है हम संस्कृत को बिगाड़े बिना बोलेंगे नहीं, चर्वण ही बोलते तो क्या फर्क पड़ता है, चबाना बोलते हैं, उनकी प्रतिज्ञा है हिंदी वालों की, संस्कृत को बिगाड़े बिना बोलना नहीं, बस ऐसा है इनका, तो चर्व अदने धातु है उसे ल्यूट करके चर्वण बनाया हुआ है, चर्वण क्रियावत्व न, चर्वण क्रिया के द्वारा वो अत्ता है वाणी, अतृत्व है वहां, ये कहा। कहते हैं रसना तो उपलब्ध हेतु, उपलब्धि हेतु, रसना जो है ना रसनेन्द्रिय मधुरादि स्वाद के उपलब्धि का कारण है, केवल स्वाद बताती है, चबाने का काम रसना रसनेन्द्रिय नहीं करती, केवल स्वाद को जानती है, चबाना तो मुख्य काम है, तो ये कहते हैं रसना तो जो रसनेन्द्रिय है मुख्य भीतर रसनेन्द्रिय भी है, तो रसना तो कहा टीका में ही बताया रसना तो उपलब्धि हेतु, हाँ मधुरादि के उपलब्धि का हेतु है, जो मधुरादि सड़गुण हैं उनके मधुरा अम्ल तिक्तता आदि जो सड़गुण हैं उसके उपलब्धि के हेतु है वो, ये चबाने का काम नहीं करती वो, चबाने का काम उसी को करना पड़ेगा, ये कहा। दस की टिप्पणी कहा नानो वचन से बाघेन्द्रिय कार्यत्व भी, ठीक है वचन बोलना जो है ना, वचन परिभाषण धातु है उसे ल्यूट करेगा तो वचन बनता है जो बोलना, वचन से बाघेन्द्रिय कार्यत्व भी, वचन जो है बोलना बाघेन्द्रिय का कार्य होने पर भी रसास्वादन से रसन का रसना कार्यत्वात्, रस का आस्वादन करना जो कार्य है मधुरादि जो रस हैं, तिक्ता अम्ल मधुरादि जो लवणादि कटुकसाय रस हैं वो तो रसना का कार्य है ना, रसनेन्द्रिय का कार्य है, वाक का काम तो नहीं है, कार्य नहीं। कथम बाचो दो विद्यम, वाक को दो प्रकार कैसे बोल दिया, वक्तृत्व अतृत्व दोनों वाक को कैसे बोल दिया, शंका आगे तो उत्तर देते हैं रसना जो है ना, न अतृत्व है न वक्तृत्व, रसना खाती नहीं है केवल स्वाद का ग्रहण करती है, केवल स्वाद का हेतु, स्वाद के हेतु है, उसके कारण स्वाद पाया जाता है, ये उत्तर दिया रसना। उपलब्धि उपलब्धिर मधुरत्वादि प्रत्यक्षम, उपलब्धि क्या है, रसना तो उपलब्धि हेतु बोला था, उपलब्धि माने क्या है कि मधुरत्वादि के प्रत्यक्ष होना, रसनेन्द्रिय के कारण मधुरत्व जो मीठापना है मधुरत्व आदि आदि से लवण आदि जितने भी होंगे अम्लादि षड रस का प्रत्यक्ष होना इसके लिए हेतु है वो, भक्तृत्व अक्तृत्व में नहीं, खाती नहीं रसना, खाती नहीं, केवल मधुरत्व आदि के स्वाद के लिए हेतु है वो, ऐसा कहा। आगे आगे कंडिका है, आगे मंत्र है, इमावे गौतम भरद्वाज अयमेव गौतमो अयम भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रो अयम जमदग्नि इमावेव वशिष्ठ कश्यपौ अयमेव वशिष्ठो अयमेव अयम कश्यप बागेव अत्री वाचा ही अन्नम अद्यते अत्तिर्हवै नाम एतद् अत्रीति सर्वस्यात्ता भवति सर्वं सर्वं अस्यान्नं भवति एवं वेद इमावेव गौतम भरद्वाजौ अयमेव गौतमो अयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रो अयं जमदग्नि इमावेव वशिष्ठ कश्यपौ अयमेव वशिष्ठो अयं कश्यप वागेव अत्रीर्वाचा हि अन्नम अद्यते अत्रिर्हवै नाम एतत् यद् अत्रीति सर्वस्यात्ता भवति सर्वम सर्वम अस्यान्नं भवति एवं वेद। जो सात हैं वो कौन कौन हैं, प्रसिद्ध ने नाम नहीं लिया था, अब नाम लेकर पुकारते हैं, तो सात कौन हैं नाम लेकर पुकारते हैं, इमौ एव गौतम भरद्वाजो, दो ऋषि, वो जो सात ऋषि हैं कहा ना, अस्यास्तिरे ऋषय सप्तास्ते, ऐसा आया था, आसते सप्त ऋषय, कहा सात ऋषियाँ बैठे हैं इसके किनारे, कहा कौन है वो, कहते हैं इमौ एव, इदम शब्द से कहा ये प्रत्यक्ष है, सामने है, कौन, गौतम भरद्वाजौ, जो कान को लेकर के कहा, कान माने श्रोत्र इंद्रिय को लेकर कहा, इमौ एव गौतम भरद्वाजौ, यही है गौतम और भरद्वाज, ये श्रोत्र इंद्रिय गौतम और भरद्वाज है, क्यों, कैसे, दो हैं ये, दो तरफ हैं, इसलिए अयमेव गौतम, दाहिने तरफ को गौतम समझना और अयम भरद्वाज, बाएं तरफ को भरद्वाज समझना, श्रोत्र इंद्रिय को गौतम और भरद्वाज, यही है सात ऋषि में से एक ऋषि, दो ऋषि यही हो गए गौतम और भरद्वाज, क्यों सप्तऋषि में आते हैं गौतम भरद्वाज आदि सप्तऋषि हैं, तो यहाँ सब तस्या सते ऋषय सप्त तीरे कहा है, तो क्या है सात ऋषि, यही श्रोत्रादि हैं कहना चाहते हैं, इमौ एव गौतम भरद्वाज, ये दो है ना, ये गौतम और भरद्वाज यही है श्रोत्र, यही है दायना गौतम समझना, बाया को भरद्वाज समझना, अथवा विपरीत समझना, जैसा भी आएगा, इमौ एव करके बोला है, जैसा भी हो, और इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि कहते हैं चक्षु, ये दो चक्षु हैं, यही विश्वामित्र जमदग्नि यही है, दाया को विश्वामित्र समझना, बाया को जमदग्नि समझना, चार ऋषि हो गए, अयमेव विश्वामित्र, ये दायने को लेकर बोला, ये जो है दाया, दायने चक्षु विश्वामित्र है, और अयम जमदग्नि, बाया वाला जो चक्षु है ना वो जमदग्नि है, इसमें और इमौ एव वशिष्ठ कश्यप, नासिका छिद्र को लेकर के बोल रहा, ये जो दो हैं ये दो, हाँ इदम शब्द का इमौ वर्ण है, ये दो वशिष्ठ और कश्यप यही हैं, तो इनमें से वशिष्ठ कौन, तो दाहिने तरफ के नासिका छिद्र को वशिष्ठ समझ रहा, अयमे वशिष्ठ ऐसा कहा, अयम कश्यप और बाया वाला कश्यप, अथवा विपरीत भी हो सकता है, क्यों परोक्ष शब्द से बोला, इदम शब्द से बोला जा रहा है, यही है, बागेव अत्री कहते, बाघ ही अत्री है, अत्री ऋषि बाघ है, बागेव अत्री ऐसा, बाचा ही अन्न मध्यते, वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है, इसलिए उसका नाम अत्री रखा गया, अत्री पड़ा है, बात बाघ यहाँ इंद्रिय समुदाय में लेना है तो अत्री बने बाघ, हाँ ऐसा है, तो बागेव अत्री, बाचा ही अन्न मध्यते, वाणी के द्वारा, बाघ के द्वारा ही अन्न खाया जाता है। अतिर हवई नाम एतद यद अत्रीति, नाम तो अत्ति है, अत्ति होते हुए अत्री बोल दिया गया, क्योंकि खाने वाले को अत्ति अद्धातु से तीन करके अत्ति बनता है ना, अत्ति होते हुए अत्री बोला गया, ये कहते हैं यहाँ अत्री बोला हुआ है, किंतु अत्तिर हवई नाम, नाम तो अत्ति है, वास्तविक नाम अत्ति है, अद्धातु से तीन करके अत्ति बनता है, अत्ति वही नाम एतद, ये जो नाम है अत्ति नाम है, यद अत्रीति उसी को अत्रि शब्द से बोला गया, क्यों सर्वस्य अत्ता भवति, आगे तो फल वाक्य बताते हैं, ये जो रहस्य को जानता है, ये सात ऋषियों को विषय में जो जानता है वो सबका अत्ता होगा, अन्न नहीं बनेगा, किसी का भोग्य नहीं बनेगा, भोक्ता ही बनेगा, अत्ता हवे अत्ता भवति, सर्वस्य अत्ता भवति, सबका अत्ता बनेगा, सर्वम अस्य अन्नम भवति, सबके सब इसके अन्न हो जाते हैं, कभी भी दूसरे का भोग्य नहीं बनेगा, भोक्ता ही बनेगा, दूसरों का भोक्ता बनता है, या एवं भेदा, इस प्रकार ये सात ऋषियों के बारे में जानता है, ये फल बताया। अच्छा भाष्य में कहते हैं के पुनस्तस्य चमस्य तीरे आसते ऋषयति, वो जो चमच कहा था अरबाग बिला उर्द बुंदा चमच कहा था एक वहाँ पूर्व कंडिका में, वहाँ उसके तीर में किनारे में सात ऋषियाँ कौन हैं, तस्या तीरे ऋषय तस्या आसत ऋषया सप्त तीरे कहा हुआ है, वो राज वो ऋषि कौन कौन हैं सात ऋषि, ये प्रश्न उठा। पांच की टिप्पणी में कहते हैं पूर्वम प्राण तो सामान्य न उक्तेशु, पहले प्राण सामान्य शुरू से प्राण को कहा गया था पूर्व कंडिका में, विशेषतो ज्ञानाय, उसको विशेष रूप से जानना है कौन है ये ऋषि कौन है, ज्ञानाय अयम प्रश्न, ये नाम सूचक, नाम का सूचक है प्रश्न है, या नाम देंगे हम गौतम भरद्वाज आदि नाम देना, नाम का सूचक प्रश्न इत्यादि ना, नाम सूचक इत्यादि ना, वह विसर्ग नहीं चाहिए, इत्यादि ना तृतीयांत है, इत्यादि के द्वारा नाम का सूचित किया जाता है। पूर्व में प्राण की चर्चा हो गई है सात सात ऋषियों के, उनके सात ऋषि कौन है तो नाम का सूचक है, ये आगे का मंत्र नाम का सूचक है कहा, ये कहा पूर्वम प्राणत्व सामान्य उक्तेषु, पूर्व कंडिका में प्राणत्व सामान्य रूप से कहा था, इंद्रिय रूप से कहा हुआ था, विशेषतो ज्ञान आया, उसको विशेष रूप से जानने के लिए अयम प्रश्न, जो प्रश्न है कि नाम सूचक, नाम का सूचक प्रश्न है, नाम के विषय में जानने की इच्छा है, ये कहा तो नाम इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा ये कहा के पुनस्तस्य, भाष में कहा के पुनस्तस्य चमस्य तीर आसते ऋषये थे, कौन है फिर वो जो अरवाग मिला उर्दमुन्न वाला है, तस्य शब्द उसको लेना है, उस चमस का तीर में सात ऋषियां बैठे हैं कहा था, वो कौन है वो ऋषियां, ये प्रश्न हो गया, या आया तो उत्तर देते हैं इमौ एव गौतम भरद्वाज कह दिया कर्णौ अयमेव गौतमो अयम भरद्वाज इमौ एव गौतम भरद्वाज कर्णौ कर्णौ दो वचन, ये जो कान है ना दो श्रोत्र हैं यही है गौतम और भरद्वाज, एक गौतम है एक भरद्वाज है ऋषि यहाँ के ऋषि का भर कर्णौ अयमेव गौतम दायने को दायने तरफ अंगुली से दिखा रहे हैं यही गौतम है अयम भरद्वाज ये भरद्वाज है बाया वाला क्यों दक्षिणश्च उत्तरश्च दायने और बाया करके लेना दाया को गौतम समझना और बाया को भरद्वाज समझना विपरीत अथवा विपरीत से समझना दायने को भरद्वाज समझना बाया को गौतम समझना ऐसा है क्यों इदम शब्द से बोला जा रहा है यही लेना है ये कहा। छह की टिप्पणी थी प्रसिद्ध इमो एवं प्रसिद्ध इदम शब्द प्रसिद्धि में प्रयोग होता है ये प्रसिद्ध जो स्रोत्र है ना यही गौतम और भरद्वाज यही है दाया को गौतम समझना बाया को भरद्वाज समझना अथवा विपरीत रूप से समझना दाया को भरद्वाज समझना बाया को गौतम समझना जैसा भी हो ये कहा। तथा उसी प्रकार चक्षु से उपदेशन उवाच चक्षु में उपदेश करते हुए श्रुति कहती है दूसरे नंबर पर उवाच इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि कहा यही दो है ना विश्वामित्र जमदग्नि ये चक्षु यही कहा विश्वामित्र जमदग्नि प्रथमा दो वचन है ये दक्षिणम च विश्वामित्र उत्तरम जमदग्नि दायने चक्षु को कहना, विश्वामित्र कहना, उत्तर चक्षु को जमदग्नि समझना, ये कहा। अच्छा, जमदग्नि विपरीत अथवा विपरीत रूप से भी हो सकता है। विपरीत यही है कि बाया को विश्वामित्र समझे, दाया को जमदग्नि समझे, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? इदम शब्द से बोला जा रहा है। आगे इमौ ये वशिष्ठ कश्यप, अब नासिका छिद्र को लेकर के बोलते हैं, ये दो वशिष्ठ और कश्यप यही हैं। वशिष्ठ कश्यप नासिके, दो नाक हैं, नासिका के छिद्र दो होने से नासिका नासिके दो वचन है, ये जो दो नासिका हैं यही हैं वशिष्ठ और कश्यप। उपदेशन उपाचा, इसी को उपदेश करते हुए श्रुति ने कहा, यही कहा, इमौ ये वशिष्ठ कश्यप कहा। कहते हैं दक्षिण पुटो भवति वशिष्ठ, दायना छिद्र है ना, उसको पुट कहा गया। दक्षिण नासिका के दायना छिद्र हो जाएगा वशिष्ठ, और बाया छिद्र हो जाए उत्तर छिद्र होगा कश्यप, ये समझना। अथवा विपरीत भी हो सकता है, उत्तर कश्यप पूर्ववत, ये पूर्ववत है, विपरीत भी हो सकता है, उल्टा कर भी कर सकते हैं। कहा अच्छा बाघ एव अत्रि, जो बाघ है यही अत्रि है, सातवें ऋषि यही है, सातवां बाघ एव अत्रि। अदन क्रिया योगात, क्यों अदन क्रिया माने खाने की क्रिया का योग से अत्रि कहा है, मुख को अत्रि ही। अदन क्रिया योगात, अदन क्रिया माने भोजन क्रिया है, उसके संबंध से सप्तम बाघ एव अत्रि, सप्तम सातवां यही है, ऐसा सात ऋषि सातवां ऋषि यही बाघ ये कहा। बाचा ही अन्न मध्यते, कहते हैं वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है, माने मुख के द्वारा ही खाया जाता है अन्न, श्रोत्रादि से अन्न नहीं खाया जाता, वाणी के द्वारा ही खाया जाता है। बाचा ही अन्न मध्यते ऐसा है। दो की टिप्पणी में कहते हैं यस्मात करके बोल दिए, यस्मात बाचा ही अन्न मध्यते ऐसा है, वाणी से ही अन्न भोजन किया जाता है। तस्मात इसी कारण से अतिर हवई नाम प्रसिद्धम, नाम तो अत्ति होना, प्रसिद्ध नाम अत्ति है, अत्ति क्यों अध्यात्म से तीन करके अत्ति बनता है, तो अत्रि कैसे बोला फिर यहाँ, कहते तस्मात अतिर हवई प्रसिद्धम नाम एतद, या अत्ति नाम प्रसिद्ध नाम है, अत्ति बाघ को अत्ति बोलना प्रसिद्ध नाम है, किंतु एतद अत्रित्वात अत्रिति, क्यों अत्ति इसलिए बोला जाता है, ये खाती है इसलिए अत्ति कहा जाता है, ये कहते हैं। तस्मात तीन की टिप्पणी में कहा तस्य चर्वण क्रिया बत्वा, तस्य माने बाचः, उस वाणी का चर्वण क्रिया वाली होने से ना उसको अत्ति कहा गया, अत्रि बोला इसलिए है, पर अद्धातु से तीन करे तो अत्ति बोलना चाहिए, फिर अत्रि रकार सहित कहाँ से बोल दिया है, मंत्र में अत्रि बोला जा रहा है तो अत्ति बोलना चाहिए। अत्रे वसन भाष्य में कहते हैं अत्ति होते हुए वाणी बाक जो है तो अत्ति है, अद्धातु से तीन करके अत्ति बनता है, अत्रे वसन अत्ति होते हुए ही अत्रि इति उच्यते, अत्रि कहा जाता है, परोक्षेण परोक्ष नाम है ये, हाँ परोक्षेण परोक्ष रूप से अत्रि कहा जाता है, नाम तो है अत्ति किंतु परोक्ष रूप से अत्रि बोला जाता है, ये कहा। चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं अत्रि वसन तत् माने जो बाक है वह, पांच में कहा परोक्ष प्रिया इव ही देवा, देवताओं का ना सीधा नाम नहीं, परोक्ष नाम प्रिय होता है, परोक्ष नाम प्रिय होगा माने जो सही नाम है प्रिय नहीं है, जैसे इंद्र को इदम होते हुए इंदा होते हुए इंद्र बोला जाता है, इंदी देवता धातु है तो इंदा होता है, इंदु इंदा होता हुआ प्रकाश करने वाला इंद्र बोला जाता है, परोक्ष प्रिय होते हैं देवता, परोक्ष नाम प्रिय ऐसे होते हैं, परोक्ष नाम प्रिय जैसे होते हैं देवता, तो यहाँ भी अति होते हुए अत्रि बोल दिया, ये कहा। आगे फल वाक्य है, आगे सर्वस्य एतस्य अनजातस्य प्राणस्य अत्रि निर्वचन विज्ञानात् अत्ता भवति, सबका अत्ता बनेगा, सर्वस्य अत्ता भवति ऐसा है, सबका अत्ता बनेगा वो व्यक्ति, किसी का अन्न नहीं बनेगा, अत्ता बनेगा कौन, सर्वस्य एतस्य अन्नजातस्य, ये जो जितने भी अन्न प्राण के जितने भी अन्न होते हैं, प्राण का सारे अन्न होते हैं, मनुष्यों का अन्न शरीर को लेकर के भिन्न भिन्न अन्न होगा, किंतु प्राण का अन्न तो सभी अन्न है, सारे संसार में जो भी अन्न है प्राण का ही होता है सब, सर्वस्य एतस्य अन्न जाते से जितने भी अन्न वर्ग हैं इनका प्राणस्य प्राण के जो अन्न वर्ग जितने भी हैं अत्रि निर्वचन विज्ञानात् जो अत्रि निर्वचन किया है कथन किया है इस विज्ञान से अत्ता भवती प्राण के जितने भी अन्न है उससे सबके अन्न अत्ता बन जाता है उपासक ऐसा होगा जानने वाला ये कहा। अच्छा सर्वस्य एतस्य अन्न जाते समय छह की टिप्पणी है उपास्ति फलम भक्ति उपासना के फल का कथन करते हैं भाष्यकार भक्ति भाष्यकार कथन करते हैं भाष्यकार फल बताते हैं उपासना ये होगा सभी जो प्राण के अन्न वर्ग जितने भी है प्राण के अन्न सभी संसार में जो भी प्राण खाता है प्राण के अन्न सब इसके भी अन्न हो जाते हैं अत्ता ही हो जाता है अन्न नहीं बनेगा किसी का भोग्य नहीं बनेगा अत्ता बनेगा ये कहा। अत्तैव भवति न अमुष्मिन् अमुष्मिन् अन्येन पुनः प्रतिपद्यते इति एतद् उक्तं भवति सर्वस्य अन्नं भवति इति अत्ता एव भवति अत्ता ही बनेगा इस रहस्य को समझने वाला न अमुष्मिन् अन्येन पुनः प्रतिपद्यते उस लोक में जाए पर शरीर में जाने के बाद में अन्न के द्वारा प्राप्त नहीं होगा अन्न भाव से नहीं बनेगा यह अत्ता ही बनेगा अमुष्मिन् उस शरीर में अभी तो इस शरीर में है उस शरीर में जाने के बाद अन्न नहीं अन्न के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं होगा अत्ता ही बनेगा यही है ये तत् उत्तम भवती यही कहा हुआ होता है सर्वस्य अन्नम भवती जो सर्वम अस्य अन्नम भवती ये मंत्र के द्वारा यही कहा गया है जो सर्वम अस्य अन्नम भवती कहा था मंत्र में उसका अर्थ यही होता है कि परलोक में जाने के बाद भी अत्ता ही रहेगा अन्न नहीं बनेगा भोग्य नहीं बनेगा भोक्ता ही होगा ये फल है। टिप्पणी 7 और 8 की है 7 में कहते हैं उपासको असौ वो उपासक जो है ना ये जो 7 ऋषियों का जो उपासक है अमुष्मिन् परत्र परम प्रति इति यावत् माने परलोक में अथवा पर शरीर में जैसा भी होगा यावत् दूसरे के प्रति पुनर अन्येन माने अन्नत्वेन कदाचन न प्रतिपद्यते कभी भी अन्न भाव से दूसरे के प्रति यहाँ भी अन्न भाव से प्राप्त नहीं होगा भोग्य नहीं बनेगा परलोक में भी नहीं होगा भोक्ता ही रहेगा। अद्यत्वेन न प्राप्यत्वे अद्य रूप से प्राप्त नहीं होगा अद्यत्वेन प्राप्त होगा खाने योग्य को अद्य बोलते हैं यही होगा ना वो तो अत्ता रूप से प्राप्त होगा अद्य रूप से नहीं अत्ता रूप से प्राप्त होगा यही है अद्य रूप से नहीं अत्ता रूप से प्राप्त होता है कहा। उपासितुर ये भोज्यम ये उपासक है प्राण उपासक है इसका जो भोग्य पदार्थ है भोज्यम तस्य तम प्रति न भोक्तृत्व जो भोज्य होगा उस प्राण उपासक के प्रति भोक्ता नहीं बन सकता वो भोज्य तो भोज्य ही रहेगा जो खाया जाता है उसको भोज्य बोलते हैं और माने जो माने रक्षा की जाती है उसको कहते हैं भोग्य बोलते हैं भोग्य और भोज्य में इतना अंतर है भक्षम भोज्य सूत्र है माने भक्षे भोज्यम भक्षे रिहलोर भुज धातु से रिहलोर से ऋणित करते हैं तो दो शब्द बनेगा अर्थ विशेष में भोज्य बन जाता है चजो को गिण्य तो नहीं लगेगा उसमें और अर्थ विशेष में चजो को गिण्य तो लग जाता है भोग्य बन जाता है जैसे अन्न भोज्य होता है भोग्य नहीं खाने योग्य है और पुत्र आदि जो होते हैं भोग्य होते हैं और रक्षा के योग्य होते हैं ये यहाँ भोज्य कहा भोज्य नहीं होगा ये कह दिया टिप्पणी भी बोला। अच्छा आगे 8 की टिप्पणी हुआ ये तीनों पूर्ण रूपते हम यही है ना 8 तो हो गया ना अभी हाँ 8 हो गया पुनरुक्ति नहीं है क्यों भोक्ता ही बनेगा अन्न नहीं बनेगा भोक्ता ही बनेगा ये कहने के लिए है ये कहा। आगे कहते हैं या एवं एतद यथोक्तम प्राण याथात्म्य भेद किसको ये अत्ता ही बनना किसको है कौन अत्ता बनेगा अद्य नहीं बनेगा आद्य नहीं बनेगा खाली अत्ता बनेगा कौन बनेगा जो प्राण के यथार्थता को समझता है ये जो 7 ऋषि रूप से समझता है एक या एवं जो कोई भी हो इस प्रकार एतद यथोक्तम प्राण याथात्म्य भेद जिस प्रकार बताया गया प्राण की यथार्थता है वस्तु है उसको जो जानता है कहा स एवं मध्यम प्राण होता वो मध्यम प्राण होकर के सबका सब अन्न खाने वाला हो जाता है मध्यम प्राण होता मान शरीर मध्यम होने वाला प्राण बन करके आधान प्रत्याधान का तो भोक्ता ही भवति अभी मध्यम प्राण होता हुआ आधान प्रत्याधान में बैठा हुआ है आधान शरीर है प, प्रत्याधान शीर है इत्यादि बैठा हुआ जो मध्यम प्राण है भोक्ता ही बनेगा, भोक्ता रूप प्राण रूप होकर के भोक्ता बनेगा उपासक। न भोज्यम, कभी भी भोज्य नहीं बनेगा, वो भोक्ता ही बनेगा। भोज्याद व्यावर्तते इत्यर्थः, भोज्य से व्यावृत्ति होगी, अन्न नहीं बनेगा, अन्नाद ही बनेगा, अत्ता ही बनेगा, ये कहना है। टीका से देखिए, विपरेण वा इति एतत् पूर्ववत् उच्यते। जो विपरेण वा जो कहा है ना, या पूर्ववत् भाष्य में पूर्ववत् कह दिया, जो दाहिने पृष्ठ के शुरू में जो भाष्य में पूर्ववत् बोल दिया, कहा था उत्तर कश्यप पूर्ववत् ऐसा बोला, तो पूर्ववत् से क्या लेना, विपरीत रूप से भी देख सकते हैं। जैसे पहले वाले पर्याय में विपरीण विपरीण आया, इसमें विपरीण नहीं बोला है भाष्य में, तो पूर्ववत् करके छोड़ दिया, वही विपरीण अर्थ लेना है, वहाँ विपरीत रूप से भी हो सकता है। हाँ, ये कहा उत्तर कश्यप, कहा था ना दा नासिका के जो पुट है इसको दाहिने को कहना वशिष्ठ, बाएं को कहना कश्यप कहा था, अथवा पूर्ववत विपरीत रूप से भी हो सकता है। ये टीका में बोल रहे हैं विपरीण वा इत्येतत्, ये जो पूर्व पर्याय में अंतिम पर्याय में विपरीण वा नहीं दिया, इसलिए पूर्ववत करके छोड़ दिया, ये समझना। अत्रि सप्तम इति संबंध, अत्रि जो है सातवां है, ऐसा संबंध करना। ये कहा अत्रित्व हेतुर अदन क्रिया योगात, अत्रित्व होने में बाघ को अत्रि बोला, अत्रि में कारण क्या है, अदन क्रिया का संबंध है, भोजन क्रिया का संबंध है, अदन क्रिया का संबंध होने से अत्रि कहा गया, यही है। हेतु साधयति, अत्रि क्रिया का योग होने से कारण हेतु है उसको सिद्ध करते हैं, अदन क्रिया योगात जो बोला हेतु है उसको सिद्ध करते हैं। वाचा ही अन्नम अद्यते, वाणी से ही अन्न खाया जाता है, मुख से ही खाया जाता है। कहा साध्यम अर्थम निगवायति, साध्य क्या है, अत्ता बनना है सबका, उसको समापन करते हैं। कहा ये साध्यम नौवे, कहा साध्यम में कहते हैं नौवे, यदर्थम हेतु न्यास, जिसके लिए हेतु रखा गया है, अत्ता ही बनने के लिए ना हेतु, यात्री है अदन क्रिया के योग होने से, इसलिए अत्ता ही बनेगा, ये इसलिए उसका अर्थ समापन करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात अत्तिर हवई प्रसिद्धम नाम है, तो अत्ति नाम है बाघ का, अत्ति खाने वाली है वो, अत्ति प्रसिद्ध होते हुए ये तद अत्रित्वात अत्ति इति, अत्रि होने से अत्ति कहा। अत्रिरेव सन अत्रि इति उच्यते भाष्य में कहा, अत्ति होते हुए भी अत्रि कहा गया, रकार लगा करके अत्रि बोला गया, ये कहा। टीका में कहते हैं तरही कथम अत्रिति, जब अत्ति नाम है वाणी का, अदनात अत्ति खाती है वो, इसलिए अत्ति कहा गया, तो फिर कथम तरी कथम अत्रि रीति व्यपदिश्यते, फिर गौण प्रयोग अत्रि क्यों कहा, मुख्य प्रयोग क्यों नहीं कहते, वो अत्ति है वो अत्रि नहीं, मुख्य प्रयोग न करके गौण प्रयोग क्यों, ये प्रश्न उठा। अतः उत्तर देते हैं अत्तिरे वसन यद अत्रि इति उच्यते, अत्ति होते हुए ही अत्रि कहा जाता है परोक्षेण, किस रूप, परोक्ष रूप से आए तो अत्ति है वो, परोक्ष रूप से अत्रि कहा जाता है, क्यों, परोक्ष प्रियाई है देवा, देवता जो होते हैं परोक्ष नाम प्रिय मानने वाले होते हैं, अपरोक्ष वाला नहीं, प्रत्यक्ष नाम है परोक्ष नाम प्रिय मानने वाले होते हैं, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं प्राणस्य यदन्न जातम, प्राण के जो मध्यम प्राण का जो अन्न वर्ग है, जात माने वर्ग, माने प्राण का सारे अन्न बन जाना है, किसी भी शरीर में प्राणी तो खाएगा ना, सारा अन्न प्राण का है, यदि शरीर भाव से ऊपर हो जाए तो सब अन्न का भोक्ता बनेगा, प्राण प्राण भाव में जाने पर सबका अन्न वही खाता है, ऐसा कहा जाएगा, प्राणी तो खाता है सबका, यही है। प्राण से यदि अन्न जातम, प्राण में प्राण का जो अन्न वर्ग जितने भी हैं, एतस्य सर्वस्य अत्ता भवति, अन्न वर्ग जितने भी हैं सबके अत्ता ही बनेगा, व्यक्ति उपासक ऐसा हो जाएगा। इति भवति अत्रि निर्वचन विज्ञानात्, अत्रि करके जो निर्वचन किया है, यहाँ कथन किया है, उसके जानने से ऐसा हो जाता है, अत्ता ही बनेगा उपासक भी, यही अर्थ है। कहा सर्वम अस्य इत्यादि वाक्यम अर्थोक्तिपूर्वकम प्रकटयति, सर्वम अस्य अन्नम भवति आया था, ये सबके सब इसका अन्न बन जाता है, ये अन्न किसी का अन्न नहीं बनेगा इत्यादि जो वाक्य था उसकी व्याख्या कर देगा। सर्वम अश्य इत्यादि वाक्यम अर्थोक्ति पूर्वक, उसका अर्थकथन पूर्वक, अर्थोक्ति पूर्वकम अर्थकथन के पूर्वक, अर्थकथन पूर्वक व्याख्या करते हैं। कहा दस की टिप्पणी में कहते हैं सर्वम अश्यति पूर्व वाक्य न अगतार्थम गतार्थम आसंज्ञ इत्यादि, पूर्व वाक्य से गतार्थ हो गया सर्वम यदि अन्नम अति भवती तो फिर आगे ये वाक्य क्यों। पूर्व वाक्य आएगा था कि अत्री इति सर्वस्य अत्ता भवती, पूर्व वाक्य अत्ता बोल ही दिया, फिर आगे सर्वम अस्य अन्नम भवती क्यों, पुनरुक्ति होगी, ये शंका उठा करके उत्तर देते हैं आगे। ये कहते हैं अत्ता एव भवती न अमुष्मिन अन्य न पुनः प्रतिपद्यते, कहा माने दूसरे शरीर दूसरे के निमित्त अन्न भाव को प्राप्त, दूसरा इसका अत्ता नहीं बन सकता अथवा पर शरीर में जाने के बाद भी अत्ता ही रहेगा, ये अर्थ है। कहा ठीक है, अभी कहते हैं न केवलम अत्रि निर्वचन विज्ञानम विज्ञान कृतम एतत् फलम, केवल वाक को अत्रि विज्ञान अत्रि रूप से जानने का फल इतना ही नहीं समझना, यही नहीं, किंतु प्राण यथार्थ वेदन प्रयुक्तम, प्राण के यथार्थता जानना प्रयुक्त भी फल है, प्राण के जो यथार्थ स्वरूप को जानता है अत्ता ही बनेगा, वो अन्न नहीं बनेगा, किसी का भोग्य नहीं बनेगा, भोक्ता ही बनेगा, यही अर्थ है। इस तरह से ये द्वितीय ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण में, इस द्वितीय अध्याय में तीन ब्राह्मण, प्रथम ब्राह्मण है अजात शत्रु ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण है शिशु ब्राह्मण, यह शिशु ब्राह्मण की चर्चा थी। अब आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण, देखो परमात्मा का दो रूप है सविशेष और निर्विशेष, तो निर्विशेष तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे निर्विशेष के चर्चा करेंगे षष्ठ मंत्र के बाद, वो भी आधा मंत्र के बाद, अर्थात वो आदेश नेति नेति षष्ठ मंत्र में ऐसा आएगा, यहाँ वहाँ से शुरू होगा निर्विशेष का कथन, किंतु अभी सविशेष ब्रह्म का दो रूप है कहना चाहते हैं, जो सविशेष ब्रह्म है उसका दो रूप है, क्या है मूर्त और अमूर्त, निर्विशेष का रूप नहीं है न मूर्त न अमूर्त, वो तो निरूप है, कोई रूप नहीं निराकार है, उसकी चर्चा आगे होगी निर्विशेष का। पहले ब्रह्म का दो रूप सविशेष और निर्विशेष, स्वरूप दो है, उनमें से सविशेष जो स्वरूप ब्रह्म है उसका दो रूप है उसको बताना है, और निर्विशेष का कथन करेंगे षष्ठ कंडिका जब आएगी उसके मध्य में कंडिका के बीच में अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि शब्द से आएगा, वहाँ से निर्विशेष की चर्चा होगी। इसमें माने पंचम कंडिका तक सविशेष की चर्चा करना है, षष्ठ कंडिका में भी कुछ अंश सविशेष का ही चर्चा करना है, आगे निर्विशेष वाला आगे चर्चा है। तो सविशेष ब्रह्म के दो रूप है कहना चाहते हैं, यही है हम। अच्छा कंडिका है द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च मर्त्यम चामृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च मर्त्यम चामृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च द्वे बाव, बाव माने ही एव, एव और बाव एक ही अर्थ में होता है, ही दो ही हैं ब्रह्म के रूप, दो ही है सविशेष ब्रह्म के दो ही रूप है, निर्विशेष ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, जब माया विशिष्ट हो जाता है ब्रह्म वो सविशेष ब्रह्म कहलाता है, उसके दो रूप हैं, निर्विशेष का कोई रूप नहीं है वो तो अरूप है, सविशेष ब्रह्म जो होता है उसके दो रूप हैं, द्वे ही है, दो ही द्वे बाव माने दो ही ब्रह्म का रूप है, तीसरा नहीं, दो ही रूप है, कौन है एकदा मूर्तम चैवा मूर्तम च, एक मूर्त रूप है एक अमूर्त रूप है, जो कि प्रत्यक्ष होते हैं उसको मूर्त कहा, पृथ्वी जल तेज सविशेष ब्रह्म का रूप है, पृथ्वी जल तेज ये मूर्त है, और वायु आकाश अमूर्त रूप है, ये पंचभूत रूप में ब्रह्म ही दिख रहा है, सविशेष ब्रह्म पंचभूत रूप में दिख रहा है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं, सविशेष ब्रह्म की चर्चा। द्वे बाव, बाव माने एव, दो ही हैं ब्रह्म के रूप, ब्रह्मणो रूपम रूपे, रूपम रूपे दो वचन है, ब्रह्म के रूप दो ही हैं, मूर्तम चैव मूर्तम च, एक मूर्त रूप एक अमूर्त रूप, मूर्त होता है पृथ्वी जल तेज माने प्रत्यक्ष का विषय है उसको मूर्त कहते हैं, जो आकार वाले हैं, प्रत्यक्ष विषय हैं, और जिसके आकार नहीं दिखता परोक्ष हैं, वायु प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके जो पर्श गुण के कारण ज्ञान होता है कि वायु है करके, पर्श गुण के कारण, तो इंद्रिय के द्वारा पर्श गुण का ग्रहण होगा तो वायु होने से पर्श है करके ज्ञान होता है, वायु उनमेय पदार्थ है, प्रत्यक्ष नहीं है। वैसे आकाश भी ऐसा ही, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण के कारण आकाश का अनुमान करते हैं, आकाश प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, ऐसा ही है। तो देव आव माने एव, दो ही हैं ब्रह्म के रूप, दो ही हैं, तीसरे नहीं, न न्यून है न अधिक है। कौन ब्रह्म है? सविशेष ब्रह्म की चर्चा है अभी, निर्विशेष ब्रह्म की नहीं, उसको तो नियति नियति के द्वारा, ये नहीं ये नहीं के द्वारा ही परिचय दिलाना है। जितने वस्तु सब का निषेध करने पर जो निषेध के अवधि रूप से जो बचता हो वही आप स्वरूप समझ रहे हैं, वहाँ वह मन वाणी का विषय नहीं है, उसका रूप आदि नहीं होता। मर्त्यम च अमृतम च, मूर्त के आगे मर्त्य लगता है और अमूर्त के आगे अमृत लगता है, तीन विशेषण मूर्त का भी अमृत का भी दिखाते हैं। मूर्त का विशेषण है मर्त्य है, स्थित है और सत्य है, ये मूर्त का विशेषण तीन है, और अमूर्त का विशेषण तीन है, अमृतम और यत् और स्त्यत् ऐसा बोला जाता है। ये तीन तीन विशेषण वाले हैं मूर्तामूर्त, ऐसा समझना कहा। मर्त्यम से अमृतम से, जो मूर्त है उसको मर्त्य बोला जाता है और जो अमूर्त है उसको अमृत बोला जाता है, और जो मूर्त है उसको स्थित बोला जाता है, जो अमूर्त है उसको यत् बोला जाता है, और मूर्त को कहते हैं सत् और अमूर्त को कहते हैं त्यत्, ऐसा है। त्यत् सर्वनाम है, सर्वनाम में माने यत शब्द है जो तत् का वाचक परोक्ष वाचक होता है, यत तद यत यतत इत्यादि आता है ना, त्यत शब्द है सर्वनाम, परोक्ष का वाचक होता है, यही है। तो यहाँ सत्य शब्द भूतों को भी कहा था, कहाँ कहा था, ये प्रथम ब्राह्मण के बीसवें कंडिका में, इन्हें ये प्रथम अध्याय के जो षष्ठ ब्राह्मण था, प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में जो ब्राह्मण था, नाम रूप कर्म ब्राह्मण था, उसमें अंत में कहा था नाम रूपे सत्यम सत्यम आभ्याम ऐसा सन्ना, ऐसा कहा था नाम रूप को सत्य कहा था, ये जो मूर्ता मूर्त को नाम रूप कहा जाता है सत्य, ये सत और त्यत मिलकर के सत्य बनता है, यहाँ माने अपरोक्ष होने वाले परोक्ष होने वाले दो को मिला करके सत्य कहा, ऐसा सत्य होता है, यही होता है कहा था। टिप्पणी है देवाव में, गार्ग्योक्तम ब्रह्म विस्तृत तन्निराशाय सांप्रतम, तृतीय ब्राह्मणे प्राह राजोक्तम ब्रह्म विस्तृतम। वार्तिक सार में विद्यारण्य स्वामी जी ने ऐसा कहा, ये वार्तिक नहीं, वार्तिक का सार है, वार्तिक तो सुरेश्वराचार्य जी का है, उसके ऊपर संक्षेप करके कहा विद्यारण्य स्वामी जी ने, वार्तिक सार में कहा है गार्ग्योक्तम ब्रह्म विस्तृत्य, गार्ग्य के द्वारा कहा गया ब्रह्म का विस्तार हो गया, वो सगुण ब्रह्म का उपासक था गार्ग्य, तो उसके विस्तार हो गया, विस्तार करके गार्ग्योक्तम ब्रह्म विस्तृत्य, गार्ग्य के द्वारा कहे गए जो ब्रह्म कहा गया ब्रह्म है उसका विस्तार करके, तन निराशाय, उस गार्ग्योक्त ब्रह्म के खंडन करे, वो ब्रह्म नहीं है कहने के लिए, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, उसने आदित्य को ब्रह्म कहा था, चंद्रमा में जो पुरुष उसको ब्रह्म इत्यादि बोला था, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, तन निराश आया उसका खंडन करने के लिए सांप्रतम माने अधुना, तृतीय ब्राह्मणे प्राह, तृतीय ब्राह्मण भी कहा, यहाँ तृतीय ब्राह्मण कहते हैं, अभी तृतीय ब्राह्मण आरंभ हो गया है, अजात शत्रु ब्राह्मण में जो कहा था गार्ग्य ने जिनको ब्रह्म कहा था उसको खंडन के लिए ये तृतीय ब्राह्मण आरंभ होता है, वो ब्रह्म नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म वो नहीं है, यही है यहाँ नेति नेति के द्वारा कहना है, निर्विशेष को तो आगे ऐसा बोलेंगे। तो गार्ग्योक्त ब्रह्म के दो रूप हैं, क्या रूप है, मूर्त और अमूर्त, गार्ग्य ने जिस ब्रह्म का कथन जिसको उपासना करता था, मूर्त अमूर्त ब्रह्म को उपासना करता था, यही है, यही कहना है। गार्ग्योक्तम ब्रह्म विस्तृत्य, गार्ग्योक्त जो ब्रह्म था उसका विस्तार करके, तन निराश आया उसके खंडन के लिए, माने शिशु ब्राह्मण माने अजात शत्रु ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण, इसमें गार्ग्योक्त ब्रह्म का खंडन ही हुआ है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता करे कहा, सांप्रतम माने अधुना अब, ये तृतीय ब्राह्मण में, तृतीय ब्राह्मणे, ये तृतीय ब्राह्मण आरम्भ हो गया नाम रूप ब्राह्मण, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसमें प्राह कहते हैं राजोक्तम ब्रह्म विस्तृतम, राजा ने जिस ब्रह्म को कहा था सुषुप्ति अवस्था में ले जा करके जिसका ज्ञान कराया था उसको यहाँ पर विस्तार करते हैं, यहाँ विस्तार करना है माने निर्विशेष का ही विस्तार करना है आगे जा करके। प्रथम ब्राह्मणे राजा ब्रह्म यद्यप्यशेषतः उवाचा थापि सत्यस्य असत्यता नहीं विस्तृता। यद्यपि प्रथम ब्राह्मणे, यद्यपि राजा अजातशत्रु ने प्रथम ब्राह्मण में, अजातशत्रु ब्राह्मण में प्रथमे ब्राह्मणे राजा ब्रह्म यद्यपि अशेषतः, ब्रह्म जो है ना यद्यपि अशेष रूप से ब्रह्म का कथन किया है वहाँ प्रथम ब्राह्मण में, शिष्य माने अजातशत्रु ब्राह्मण में राजा ने, अजातशत्रु राजा ने गार्गी को ब्रह्म का कथन किया है। यद्यपि यद्यपि प्रथम ब्राह्मणे राजा, प्रथम ब्राह्मण जो राजा अजातशत्रु है उन्होंने अशेषतः ब्रह्म उवाच, संपूर्ण रूप से ब्रह्म का कथन किया वहाँ प्रथम ब्राह्मण में ही, अजातशत्रु ब्राह्मण ही, अथापि सत्य सत्य से सत्यता नहीं विस्तृता, फिर भी सत्य के सत्यत्व का विस्तार नहीं किया। प्राणावय सत्यम तेषां वै सत्यम, सत्य का सत्य क्या है वो, जो षष्ट्यंत सत्य का तो विस्तार हो गया और जो प्रथमांत सत्य का विस्तार हुआ नहीं, जो प्राणावय सत्यम तेषां वै सत्यम कहा था तो षष्ट्यंत सत्य था उसका तो विस्तार हो गया, ये गार्ग्योक्त तो ब्रह्म की चर्चा थी है उसका विस्तार हो गया, किंतु वो प्रथमांत जो सत्य है निर्विशेष ब्रह्म के लिए बोलना है उसका विस्तार हुआ नहीं अभी, इसलिए तृतीय ब्राह्मण उसके लिए कहना चाहते हैं। सत्य सत्यत्व विस्तार मुखे न प्रतिपाद्यते निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व तृतीय ब्राह्मणे स्फुटम, ये कहते हैं सत्य सत्यत्व विस्तार मुखे न, सत्य का विस्तार के मुख से, सत्य का सत्य, सत्य सत्यस्य सत्यम आया, प्राणावय सत्यम तेषां वै सत्यम आया, तो ये प्रथम ब्राह्मण के अंतिम में था ये मंत्र था, ये अजात शत्रु ब्राह्मण के अंतिम में प्राणावय सत्यम तेषां वै सत्यम आया था, तो सत्य सत्यत्व विस्तार है, सत्य का जो सत्यत्व है उसके विस्तार मुख से प्रतिपाद्यते इस ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन होता है, तृतीय ब्राह्मण में जो प्रथमांत सत्य है ना उसका विस्तार होना है, षष्टंत सत्य जो गार्ग्युक्त ब्रह्म था उसका तो विस्तार हो गया हाँ, किंतु अब जो सत्य से सत्य में प्रथमांत सत्य है उसका विस्तार होना है, प्रतिपादन होगा। निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व, सत्य का सत्य होता है निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप होता है, क्या होता है वो जिसमें कोई प्रपंच नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, ऐसा वहाँ से मन वाणी वहाँ पहुँच नहीं सकते, वापस हो जाते हैं, जिसको विषय करने जाते हैं वापस हो जाते हैं, ऐसा वो सत्य का सत्य है, निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व ही सत्य का सत्य होता है उसको। तृतीय ब्राह्मण स्फुट, ये तृतीय ब्राह्मण जो आया है सामने वो स्पष्ट हो गया, इसके स्पष्टीकरण के लिए मान निर्विशेष ब्रह्म का राजा के जो ब्रह्म विषय प्रतिपाद्य विषय निर्विशेष ब्रह्म था उसके यहाँ विस्तार करने के लिए तृतीय ब्राह्मण है, ये कहना चाहते हैं। इति वार्तिक सार ही कहा, ये वार्तिक सार में विद्यारण्य स्वामी ने ऐसा कहा है। अच्छा समय हो गया है, यही रखते हैं, भाष्य टीका फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।